ringer jeg til ham, og jeg ser, at han er sammen med Ole. Alene? Hvad fanden er det, han lever? Og det var i spæopholdet i badetøj. Nej. Jeg ved ikke, hvad der er sket. Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lave den her podcast. Så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst ind, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og er klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Du lytter til 112 for knuste hjerter. Velkommen til. Min gæst i dag er et forbillede og et symbol på noget af det mest kendetegnende for hans generation. At ville have lov til at være, som man er, uden at være låst fast af konservative idéer om køn, etnicitet, religion, seksualitet eller noget som helst andet. Hans forældre er fra Tyrkiet, og han er vokset op i sin muslimske familie i Danmark, men kategoriserer ikke sig selv som praktiserende muslim. Han blev kendt i Paradise Hotel, hvor han sendte lange blikke efter både mænd og kvinder, og i dag er han både YouTuber, model, og så har han også lige fået sin egen tv-serie på DR om ham og sin familie. Velkommen til dig, Sinan Türkmen. Tak for det, det er mig en ære. Tak. Har du glædet dig? Ja, det du har jeg. Du ligner en, der har glædet dig. Jo, jeg har virkelig, jeg elsker at lave podcast, og ja. Jeg elsker snak om mig selv. Og tak for det. Er du nervøs? Ja. Hvorfor? Fordi vi skal snakke om ting, jeg ikke har udtalt mig om til mine venner dårligt nok. En ting, jeg har holdt for mig selv i lang tid. Hvorfor har du det? Fordi jeg har været bange for at være så ærlig i forhold til min kærlighedsliv. Fordi jeg prøver at holde det meget privat for mig selv. Hvorfor sidder du så her alligevel nu og tænker, nu vil jeg gerne fortælle min historie? Jeg sidder her nu, fordi jeg føler mig klar til at gøre det, og jeg synes, det er fedt at kunne fortælle noget, som andre måske også har svært ved at snakke om. Og jeg er jo en meget privat person og deler ud det, jeg kan tåle og få kritik af. Ja. Og det her, det er jeg klar til at ligesom blive hakket ned på, hvis der er noget, folk har at sige. Du kan stå inden for det. Jeg kan stå inden for det hele nu, og jeg har ligesom afklaret med, hvad der er sket før i tiden. Ja. Jeg er meget spændt på din historie. Jeg glæder mig til at høre den. Da jeg skrev til dig og spurgte, om du havde lyst til at være med, så sendte du mig sådan nogle søde talebeskeder. Jeg elsker, når folk sender talebeskeder. Det er bare så originalt. Ja, men det er også bare sådan, som om vi er venner fra start. Det kan jeg rigtig godt lide. Sådan, det er meget uformelt. Ej, hvor fedt. Og det første, du siger, er, oh my god, jeg elsker, du har skrevet til mig. Var det sjovt? Jeg glæder mig. Det er jo sådan en god måde at starte en samtale på, synes jeg. Og så skrev du også til mig, by the way, skal du bare vide, jeg har et helt forfærdeligt kærlighedsliv. Mm-hmm. Og så tænkte jeg, okay, sindssygt. Altså, men det er jo det, vi skal høre om på en eller anden måde. Fordi vi skal jo høre historien om din første, største og måske eneste kærlighed. Mm-hmm. Men vi skal selvfølgelig også tale os frem til, hvor du er i dag. Ja. Og hvorfor du kategoriserer dit kærlighedsliv som forfærdeligt. Ja, god idé, det synes jeg. Jeg har jo også googlet lidt rundt på dig, og der så jeg en overskrift. Den første, som jeg så, det var en artikel, hvor der stod, Sinan slår fast, jeg skal aldrig have en kæreste. Jeg stoler bare ikke på kærlighed. Altså, jeg tror bare, jeg har fået en forkert opfattelse af kærlighed og opdragelse indtil det fra familien. Der var nogle ting, jeg ikke har kunnet ture at gøre, som jeg har begrænset mig selv, fordi at jeg havde været bange for at skuffe nogen fra min familie. Du ved, så mit forhold til kærlighed, det med at få en fyr med hjem eller whatever, har ikke været, ligesom hvis jeg skal sammenligne det, min brors oplevelse af kærlighed. Og det er fordi, at du har været altså, til drenge i stedet for til piger? Lige præcis. Jeg er generelt bare kun til personlighed, og det indholder jeg, men også til fyre, kan jeg bare stille et stort spørgsmålstegn til den kultur, jeg kommer fra, eller religionen, desværre. Det lyder som om, det har været hardcore. Ja, altså, jeg har holdt det inde i lang tid. Ja, det er det, at skulle forældre sig og holde det hemmeligt. Lige præcis. Ja. Okay, men jeg glæder mig til at høre den her historie. Så. Samme. Inden vi begynder på den, Ja. Så skal vi lige have slået dit kærligheds-CV fast. Lige skrevet det sammen. Mm. Hvis dit kærlighedsliv havde et CV, hvordan ville det så se ud? Og der har jeg fundet på 8 spørgsmål. Okay. Så først og fremmest, Sinan, hvor mange gange har du været forelsket? 2 gange. Ja. 2 gange? Kun 2 gange. Altså, er det sådan forelskelse for dig, er det sådan noget, som det skal virkelig være ekstraordinært, altså ja, sådan du er sådan helt sikker på, vil, det er kun 2, præcis, der er ikke nogen gråzoner. Præcis, jeg vil kunne dedikere alt for mit liv til at kunne være sammen med den her person her. Jeg vil droppe mit arbejde, jeg vil ligesom holde fri for alle mine møder for den her person her. Ja, så ved du forelsket. Præcis. 2 gange, og det blev også det sidste gang. Ej. Forhåbentlig ikke, men altså. Okay, det håber jeg dog ikke. Nej. Og så, hvor mange kærester har du haft? Der har du allerede lidt svaret, men en, ikke? En. Ja. Hvor mange gange har du slået op med nogen, og hvor mange gange har nogen slået op med dig? Jeg har slået op med min ekskæreste en gang. Ja. Jeg har faktisk altid været den person, som har stoppet det. Ja, også altså, når du har datet og sådan noget. Ja, desværre. Ja. Jeg er alt for kritisk. Altså, jeg ser for mange red flags, og jeg kan måske nogle gange misforstå mig selv. Nå, hvordan det? Så jeg kan måske sådan tænke, den her person er ikke noget for mig, fordi jeg så personen på toilettet, du ved. Okay. Og det er sådan, det gider jeg bare ikke. Og Nej. Det er jo så naturligt, når man er kærester på et tidspunkt, hvis det nu skulle udvikle sig, så skal man jo kunne se hinanden være på toilettet. Eller det ved jeg ikke, om man selvfølgelig. Man behøver ikke. Man behøver altså ikke. Jeg kan bare blive frastødt af så mange ting, ja, og det er så ærgerligt. Som ikke nødvendigvis er særlig alvorligt. Nej, lige præcis. Hvorfor tror du det er? Jeg tror, jeg har fået lært kærlighed på en overfladisk måde. Har du set overfladisk kærlighed i din barndom, eller hvad? Det er jo det, jeg har. Jeg er opvokset med mine forældre. Ja. Min far har ikke været den sødeste over for min mor. Det har været meget utroskab. Det har været virkelig de grusomste ting nogensinde. Og jeg tror, det er måske lidt at smitte af på mig, at al den sårbarhed, min mor har været igennem. Ja. Jeg tror bare, det ikke er særlig intim for mig, kærlighed. Og det håber jeg, det bliver på et tidspunkt, fordi på et tidspunkt bliver jeg nødt til at finde den eneste ene. Altså. Det kunne i hvert fald være dejligt. Ja. Men du har ikke de der forbilleder. Nej. I kærlighed. Nej, det har jeg overhovedet ikke. Nej. I wish. Okay. Hvor mange gange har du fået knust dit hjerte? Jeg har fået knust mit hjerte én gang. Altså kun én gang, og det var fra min ekskæreste. Ja. Og siden der har jeg ikke givet at lukke nogen ind i mit liv. Det har virkelig været sådan en trauma. Altså. Nej, puha. Ja. Troede du den ene gang så, at du aldrig ville blive glad igen? Ja, det troede jeg. Jeg troede aldrig, jeg ville blive glad igen. Jeg troede, at når jeg har været igennem det her, så kan jeg jo gå igennem noget andet, fordi det her det var det mest intime forhold, jeg har været i. Ja. Og vi kendte virkelig, virkelig meget hinanden, mig med Nix. Det var bare meget anderledes. Ja. Men du havde i hvert fald følelsen af, det bliver aldrig godt igen. Ja, præcis. Er du blevet glad igen? Jeg er blevet glad igen, men det kom med tiden. Ja. Jeg er stadig sårbar, når det kommer til kærlighed, grundet af personen, jeg var sammen med. Ja, fordi det lyder jo, som om du stadig har et kæmpe skjold oppe og siger, jeg ved ikke, om jeg nogensinde skal have en kæreste, jeg ved ikke, om jeg nogensinde skal elske igen. Det gjorde for ondt. Ja. Så selvom du er blevet glad igen, er du ikke blevet modig i forhold til kærlighed? Jeg er ikke blevet modig i forhold til kærlighed. Hvis jeg skulle ses med nogen, så er jeg indforstået med, hvor meget jeg skal dele mig selv, og hvor meget jeg gider at lægge til siden for vedkommende. Ja. Det har jeg lært virkelig meget af. Ja. Intet skal stoppe det, jeg lever i min dagligdag, mit arbejde, alle de her ting her, det har jeg lært virkelig meget af. Nej, man må ikke miste sig selv i relationen. Præcis, relation. Og det gjorde jeg virkelig meget. Altså, ja, det har jeg også gjort mange gange. Det er jo det, man jeg tror, det er de færreste mennesker, der undgår fuldstændig at miste sig selv, præcis, i kærlighed på et eller andet tidspunkt. Ikke? Ja, ja. Har du en kæreste i dag? Nej. Jeg skal på en date senere, faktisk. Med hvem? Jeg skal ses med en, jeg har sådan skrevet lidt med. En, du har mødt online, eller en, du kender, men så har skrevet lidt med? En, jeg kender, men som jeg har skrevet lidt med. Ja. Vi skal ses senere i aften, men jeg plejer aldrig at date. Det er meget nyt for mig. Altså sådan, ikke sådan, vi skal på café eller restaurant. Så det, altså ud og spise? Ja, normalt er du bare sådan, hook up. Ja. Du ved. Hvad så drømmen? Hvad håber du? Altså, hvis du bare kunne vælge, hvad kunne det bedste være i verden, der kunne ske på den date? Det var, at det kunne udvikle sig til noget, som kunne være seriøst. Noget, jeg vil tænke, wow, den her person er ret fascinerende. Det vil jeg gerne have mere af. Ja. Og ikke se nogen red flags. De kommer bare i forvejen, lige for mit ansigt. Sådan, det er, som om de bare shiner. Red flags, de kommer af sig selv. Og så måske lære, at hvad der er red flags for dig, ja, ikke nødvendigvis er et red flag. Nej. Måske er mere et sådan lidt et gult eller orange. Ja, ikke? Vi er nødt til at få det opløst, agtigt, du ved. Ja, lige præcis. Mm-hmm. Hvis du synes, det er lidt pinligt at møde din potentielle nye kæreste på Tinder eller andre datingsider, så skal du i hvert fald bare vide, at du gør præcis det samme som næsten alle andre mennesker. I gamle dage, der mødtes langt de fleste par på arbejdspladsen, på uddannelsen eller gennem venner og familie. Men i dag, der mødes flere og flere og flere gennem online dating. Ifølge videnskab.dk, så er det i USA 20% af heteroseksuelle par, der mødes online, og mere end 2/3 af homoseksuelle par, som mødes på nettet. Lad os gå tilbage i tiden. Ja. Spol helt tilbage til, at du møder det menneske, din eneste, første, største kærlighed indtil videre. Hvornår er det? Og hvad er det, der sker, da du møder ham? Ej, jeg skammer mig lidt over at sige det. Jeg ved ikke, hvorfor. Fordi, altså, det lå så overfladisk. Jeg har mødt min eks på Tinder. Skammer du dig over det? Jeg synes bare, det er sådan kikset at sige, hey, hvor har jeg mødt den anden henne? Online dating app. Der var jeg på, der turde jeg godt være online der på. Fordi det var sådan, folk kendte mig ikke rigtigt på det tidspunkt. Jeg lavede YouTube kun på det tidspunkt. Ja. Det var 2019, tror jeg det var. Slutningen af mit gymnasietid. Ja. Der var corona, og jeg kedede mig derudad. Ingen vidste, hvad de skulle lave. Og så skrev jeg med ham her, fyren her. Han var rigtig sød, og vi snakkede sammen. Og der gik rigtig lang tid, til at vi sås. Fordi at corona trak det virkelig langt ud, og jeg havde eksamener. Og... Ja. Men vi havde stadig kontakten over Snapchat, Instagram eller over telefonnummer. Hvordan var den kontakt? Den var dejlig. Det var en pause fra livet. Ja. Jeg kom hjem fra skole, og jeg havde en at snakke med. Jeg har det med at kede mig rigtig meget og føle mig restløs, og den her person fik mig til at føle mig helt op at køre, og jeg blev varm og altså sommerfugl i maven, og det var så dejligt. Hvad for en type var han? Det var en muskuløs, rigtig sød, charmerende og vældig fyr, ret indstændig, ordentlig og ikke sådan for meget. Nej. Det har jeg oplevet rigtig, rigtig mange fyre er i København især, sådan lidt for frembrusende, og jeg har bare brug for noget, som er nede på jorden. Sådan trygt og roligt. Lige præcis. Man kan sådan holde en pause fra livet med, og bare lige sådan lægge alt til siden, og bare, du ved. Hvad skrev I om? Han komplimenterede mig til at starte med, og jeg tænkte, det er bare de der drenge, der skriver de der Tinder quotes der. Ja, altså, vi skrev bare rigtig, rigtig meget sammen. Jeg begyndte med at lukke døren, låse døren. Min mor ikke skulle høre, hvad der er, jeg snakker om. Jeg tog min AirPods i, så min bror heller ikke kunne høre mig, fordi jeg synes, det var en så privat sag. Det var ikke sådan noget sex dirty talk, nej. Det var mere sådan noget, vi begyndte med at få flere følelser for hinanden, og vi begyndte med at snakke lidt mere intimt, lidt mere sådan, hvad vil du, og hvad vil jeg, og... Hvad drømmer du om, sådan noget? Lige præcis, og hvad er du ude efter præcist, og hvornår skal vi ses? Skal jeg rejse til Norge for at besøge dig, eller kommer du hertil? Nå nej, du kan ikke komme hertil, for jeg bor stadigvæk hjemme med min muslimske familie. Ja. Det var ikke lige det nemmeste. Og på det her tidspunkt havde du ikke sprunget ud over for din familie? Jeg var ikke åben omkring min seksualitet på det tidspunkt. De har godt vidst det, men jeg tror bare ikke, de har taget initiativet at snakke med mig om det. Nej. Og det har været så rigtig pressende. Så I har begge to bare, altså begge parter har bare lavet som ingenting? Ja. Vedkommende har ikke troet, at jeg strugglede med det ting herhjemme. Men jeg gav heller ikke udtryk for det, fordi jeg bare gerne ville ligne de andre fyre på Tinder, som ikke havde noget problem med at få nogle gæster med hjem. Ja. Eller, du ved, jeg fandt bare på en lille undskyldning hver gang, det var, at han spurgte, hvornår skal jeg komme? Det var rigtig hårdt. Tænkte du så, okay, jeg må tage til Norge? Ja, jeg tænkte, lad mig tage til Norge, lad mig tage flyvemaskinen derud til besøg der. Og det var han rigtig, rigtig meget åben omkring, når hans familie ligesom... ikke var hjemme. Altså, er det ikke det er så ærgerligt? Altså. Men hvad var der med hans familie? Var han heller ikke sprunget ud, eller hvad? Hans stedfar var rigtig mandshumanistisk, og kunne ikke lide ham særlig meget. Okay. Grundet, at han var til fyre. Altså fordi, at han kunne regne det ud? Han ikke fordi, han havde sagt det? Lige præcis. Ja. Så hans mor var ligesom, skulle hjælpe ham med at få familien ud. Moren vidste godt, og moren hjalp min eks med, at familien ligesom skulle til sommerhus, for han kunne være alene, og jeg kunne komme over og besøge ham. Nej. Ja. Ej, okay. Men var... godt, han havde en så sød mor til gengæld. Lige præcis. Som hjalp ham. Lige præcis. Det er altid mødrene. Altid mødrene. Jeg holder de søde? Med. Ja, det er det altid. Ej, altså. Ah. Puh, men hardcore, altså hvorfor skal der være sådan en åndssvag stedfar der? Det er så sygt. Men det er sjovt, før vi mødtes, ej, for det er kikset at sige, men vi kunne kalde os for eksklusive sammen. Er det rigtigt? Altså, vi var nærmest... Havde I snakket om det? Ja, det havde vi. Vi ikke sammen med andre, før I overhovedet havde været sammen? Ja, det var så sygt at sige. Det er meget sødt. Sammen. Vi har ikke været sammen. Det var så sødt, vi havde så meget håb. Vi har aldrig mødt hinanden. Nej, men det var det. Vi har aldrig mødt hinanden. I har aldrig mødt hinanden, og I var eksklusive. Vi kunne næsten kalde os hinanden kærester. Altså, det er der, vi er. Ej, hvor er det nuttet. Oh. Det er virkelig romantisk også. Ja, altså, fordi romantisk. I virkelig troede på det begge to, ikke? Og det ville det, og ville investere. Ja. Alt i det, også på trods af, at I begge to stod i familiesituationer, som var mega komplicerede og svære. Ja, ja, det er rigtigt. Ej, men fortæl lige om det første gang, du kommer til Norge, og du møder ham rigtigt og sådan. Ja, før jeg rejste over til ham, lavede vi en konkurrence. Ja. Jeg kan ikke huske, hvad det var for noget, men man kunne vinde en cola. Og det havde jeg helt glemt, at jeg havde vundet, for jeg vandt konkurrencen. Jeg flyver derhen selv, og jeg var rigtig, rigtig nervøs. Jeg var sådan, det er min første gang, jeg skal mødes med en fyr og have noget sådan potentielt seriøst med vedkommende. Ja. Også bare, man flyver fra et andet land til et andet land. Det er jo så sygt at tænke over, for kærlighed. Ja, det er et stort engagement, ikke? Ja, det er. Ja. Det viser os bare, at vi gerne vil det her. Det taler rigtig meget for, at jeg gerne vil. Men jeg tog flyveren, og vi mødtes i Norge. Og jeg ser ham som det første, og han ligner bare præcis sig selv, efter alle de FaceTime-opkald, vi har haft. Og han har en cola i hånden. Og jeg var sådan, nå, han er tørstig, eller ikke, nej, det var min. Den var ikke åbnet eller noget. Nej. Så... Han var akavet og meget nervøs, skulle jeg selv se. Og jeg var den der icebreaker der, som bare var sådan, hej, gav mig en stor krammer, løb lidt i slow motion til at starte med, du ved. Og han var en mand af få ord. Han sagde ikke særlig meget. Og så var han sådan, her, colaen. Så var sådan, cola? Tak. Hvorfor? Og så sagde han så, kan du huske det her? Og så var jeg sådan, ej, nå, hvor du så. Ej, og så krammede ham igen. Jeg kunne ikke tillade mig at kysse ham. Fordi... Hvad sagde du til din familie, da du skulle derover? Åh, ja. Oh my god, min mor har rigtig mange spørgsmål om min bror. Og jeg var ikke så åben omkring med Carlos liv for min familie overhovedet. Det var bare en ting for mig selv. Yeah. Jeg sagde til dem, at jeg skulle besøge mine venner i Norge på grund af noget influencer trip. Og når jeg ser influencer trip, så har de ikke så mange spørgsmål, så ved de bare, sådan gør bare hans seng, du ved, han gør bare det, han plejer. Mm. Så var jeg sådan, yes. Men de ringede stadigvæk til mig, og ringede til mine venner, og var sådan, hvor Sinan, han har været væk i flere dage, og var sådan, mor, jeg er på sådan en cruise tour, du ved. Men altså, så ville hun gerne have, at jeg skulle lave FaceTime, og vise, hvor jeg var henne præcist, og jeg... Var hun nervøs for dig, eller hvorfor tror du, at hun blev ved med det? Hun var bange for, om der var sket mig noget. Men så hun generelt bare rigtig, rigtig meget nervøs. Mm. Altså nysgerrig for, hvad jeg laver. Hvad gør I så herfra? Vi snakker ikke særlig meget sammen. Jeg er også selv nervøs, og jeg prøver virkelig at presse mig selv. Mm. Han er også meget nervøs, og vi skal gå et stykke vej til hans hus, som han bor i. Ja. Og vi havde bare nogle normale, hvordan var din tur, du ved, den snak der. Ja. Det var varmt, det var sommer. Og vi havde så mange planer, vi skulle lave, men vi snakkede bare ikke om det i virkeligheden. Det er som om, vi var to forskellige mennesker på FaceTime og i virkeligheden. Det kunne du bare mærke med det samme? Det kunne jeg mærke. Jeg kunne mærke, at der var en akavethed, som bare skulle brydes. Ja. Vi tog videre hen til hans hus, og der blev det lidt mere loose. Nok fordi, der ikke var mennesker omkring os, og vi begge to var lidt påpasselige med det. Mm. Var hans mor hjemme, eller... Ingen var hjemme. Hun havde sørget for, at hun også tog afsted, så I havde det for jer selv. Lige præcis. Moren tog afsted, der var helt tomt i hans kæmpe hus. Altså, han boede kæmpe, kæmpe stort. Jeg var helt i chok. Og det var noget, han heller ikke viste over FaceTime, om hvor han boede henne. Men den her fyr her var, hvilket også virkelig ikke er vigtigt, men han var rigtig vældig. Altså, ekstremt vældig. Han boede i et kæmpe slot, og jeg var sådan der... Vi gik ind, ikke? Og så var jeg sådan, så tabte jeg bare kigge mig sådan der. Sindssygt. Vi skulle gennem en port, der var været 5 Porsche. Altså, jeg var sådan, hvem er du? Nej. Hvor lyder det sindssygt. Ja. Oh, jeg får det helt varmt, jeg tager det jakken af. Gør det. Meget flot crop top. Er vi enige? Er vi enige? Det er vi fandme. Okay, det lyder fuldstændig vanvittigt, at du ankommer til et slot. Mm-hmm. Med den her fyr, som du... praktisk talt er kærester med, er og det. Møder for første gang, og finder ud af, at du nu er ved at blive en meget rig fyr. Ja, det var det. Altså, jeg var sådan der, okay, sugar daddy, Men altså... Hvor det, min ring, han? Ja, where is my ring? Jeg var sådan, yes, jeg settled for life nu. Ja. Du vil så ikke arbejde mere. hvad laver han så, jeg eller hans familie? Jeg turde ikke spørge, jeg var sådan der, hvem er du? Er du sådan en mafia, eller du ved, det er du for sød til? En sheik, et eller andet det? Sindssygt. Ærligt. Altså, han men Norge ikke. Er jo et meget rigt land. Det er jo det. Der er mange af de der typer derovre, ikke? Altså, er der det. Er jo olie. Er der oliepenge. Og ja. Elektricitet er det meget gode til. Okay, grøn det ved energi, jeg ikke. Jeg ved, okay, grøn energi og olie, det er to helt forskellige ting. Jeg ved bare, at de har meget olie, det? Og derfor har de rigtig mange penge. Vi begyndte allerede med at kysse faktisk, efter han gav mig den her roomtour. Det er også lidt en god icebreaker, når der er akavet stemning, ikke? Lige præcis. Altså, så hvis man ikke kan snakke mere, ja. Så kan man kysse i hvert fald. Ja, ja. Hvordan ja. Var det at kysse ham? Altså, var det den første dreng, du havde kysset? Nej, det var min anden dreng, jeg har kysset. Jeg har anden dreng. Ja. Den første gang var ikke noget. Det var bare sådan i byen. Hvordan var det så at kysse ham? Det var dejligt. Det var første gang, jeg kunne mærke en rigtig gnist med en person, jeg har kysset med. Det her, det var et rigtigt kys, og ikke bare et overfladeskridt, man fik fra byen af og blev kaldt skat efter. Altså. Og vi nød virkelig hinandens selskab. Vi krammede, og han krammede mig. Jeg kunne mærke al den savn, han havde for mig. Og sådan, og jeg fik gåsehud over hele kroppen, og jeg fik boner på, og det gjorde han også kunne mærke. Altså, det kunne ikke blive bedre. Jeg savner det virkelig meget, når jeg tænker på det. Ja. Havde du prøvet at være sammen med drengen på det tidspunkt, eller være sammen med nogen som helst? Ja, jeg har kun været sammen med én dreng før ham her. Ja. Men det var ikke noget, som betød særlig meget for vedkommende, men mere for mig. Mm. Jeg blev lidt smaskforelsket, sådan, uden at jeg kendte ham rigtig så meget, fordi det var min første gang, en person har været op i mig. Altså, det var sådan helt, wow, vi har lavet noget sammen. Men det var ikke den slags kærlighedsforelskelse, vi for havde. Ham. Nej, præcis. Nej, klart. Så, jeg kunne så mærke, det er første gang, at du er sammen med en, hvor det er gengæld på den der måde, og at I begge to er forelsket. Lige præcis. Hvad sker der så her? Hvor lang tid bliver du i Norge? Og hvordan fortsætter det med at være akavet? Eller finder I bare altså sådan helt ind til hinanden? Vi finder helt ind til hinanden. Efter et par dage, jeg bliver hos ham. Jeg sov hos ham i en uge tid. Ja. Jeg kunne også mærke, det var også nok. Fordi at vi vågnede op sammen. Vi altså sov sammen, og vi spiste, vi lavede alt sammen. Jeg mødte hans venner. Du skulle sikkert også lige bearbejde alle de indtryk. Altså, det er jo der er sket så meget på de dage der. Der er jo så meget, jeg skal tænke over. Jeg vil lige høre dig sådan følelsesmæssigt, hvordan du har det her, da du er kommet derover, fordi jeg forestiller mig bare, at når det på en eller anden måde er forbudt for dig at være sammen med drengen, er der også sådan en dårlig fornemmelse. Altså en ting er, at du er ved at blive forelsket, og du er ude på den her romantiske tur, men jeg kan bare forestille mig, at der samtidig må være noget sådan noget skyld, skam, dårlig samvittighed over at holde noget hemmeligt, eller lige gøre præcis. Noget, man ikke må, eller hvordan har du det med det? Jeg havde rigtig meget skyld og dårlig samvittighed over at gøre det her, men da jeg var sammen med ham her, var alt lagt bag mig. Altså, der tænkte jeg ikke på noget overhovedet, fordi jeg vidste, at jeg var ikke alene om det her. Vi tog om det nu, og vi kan ligesom bruge tid sammen og lægge alt til siden sammen væk herfra. Ja. Så derfor var der også en pause for ham fra alt det, han kommer fra. Ja. Jeg lagde mærke til det, men han sagde det ikke rigtigt, men det er noget, jeg lagde mærke til med små bidder fra ham. Jeg kunne mærke, at han ikke gad selv at snakke om det nogle gange, og jeg prøvede også selv at bringe det op. Du ved, din familie, hvad siger det selv, at du er sammen med fyre? Eller? Ja. Og han var sådan, de har det fint nok med det, men så kunne jeg lige høre et opkald, hvor det er, at han snakkede med sin familie, hvor han lige skulle sige nogle andre ting også, som han ikke gad at have, jeg skulle vide. Hvad var det for eksempel? Det var sådan noget med, jeg har bare en ven på besøg. Jeg fik de små byder, og jeg gad ikke rigtig pres på ham. Jeg var bare sådan, du tager bare din tid, så må tiden vise, om jeg bliver god nok til, at du gider at snakke seriøst om mig til din familie, ikke? Jo, og man kan sige, du fortalte jo heller ikke din familie om ham. Det er jo det, altså, og det ved han heller ikke. I stod jo i samme situation. Ja. Men det er også lidt mærkeligt, eller sådan trist på en eller anden måde, at I ikke engang deler det med hinanden, fordi I er jo et hold i det. Altså, det I det. Står jo i et fællesskab, som netop er, at ingen af jer tør fortælle det til jeres familie. Ja, det er virkelig rigtigt. Så I kunne jo virkelig have, altså på en eller anden måde, finde hinanden, og have en person, I kunne snakke med om det. Det er virkelig rigtigt, faktisk. Vi burde benytte os af hinanden. Sagde du stadig ikke noget til din familie, da du kom hjem herfra? Jeg sagde intet til min familie. Jeg var bange for, at min mor ikke ville være der for mig, hvis jeg sagde det til hende. Jeg var bange for, at hun var sådan, du er ikke min søn mere, eller Hun snakker videre til familien i Tyrkiet, og jeg bare bliver fuldkommen udstødt fra familien. De vil miste respekten for mig. Min bror ved ikke, hvad min bror er, eller du ved, jeg vil bare blive ekskluderet fra vores kultur og religion, du ved. Og det synes jeg bare er ærgerligt, fordi man burde ikke sætte de to ting sammen, privatlivet og religion. Det er sådan en individuel ting for mig. Det er god til at adskille sig selv. Og jeg håber også på, at de vil kunne gøre det, at de ikke vil lægge for meget ind i det. Gjorde de noget, der fik dig til at tro, at de ikke ville kunne tage imod det på en god måde? Ja, jeg har på et tidspunkt lidt teaset min mor, når jeg går med eyeliner, når jeg går med, det ved jeg ikke, bruger lipgloss på min læber, eller et eller andet, en lille concealer. Der har jeg godt kunne mærke, allerede der reagerer hun. Og det gjorde mig bange, fordi der er så mange andre ting, hun kommer til at reagere på, hvis der hun finder ud af de ting, jeg laver i privaten. Så. Ja, klart. Og jeg tror det bare i små bidder, og jeg tror, hun er begyndt med at kunne forstå, hvad det er, jeg har gang i. Mm. Hvorfor jeg gør de her ting her, og hvis skyld det er, jeg gør det her for. Det er min egen. Er du blevet forelsket på det her tidspunkt? Jeg er ekstremt forelsket. På vejen hjem kan jeg huske, at jeg filmer mig selv gå langs stranden. Ja. Og filmer mig selv. Ja. Og var sådan der, sendte til mine venner, var sådan der, græd bare, jeg var mega ked af det, at skulle væk derfra. No. Jeg savnede ham allerede, og jeg har aldrig oplevet kærlighed på den måde før. Jeg blev så rørt, og jeg troede aldrig, at jeg kunne blive forelsket og blive rørt af en person så meget. Jeg kan være rigtig kynisk kold. Jeg kan virkelig give to fucks, hvis der ikke gider det. Men her, jeg kunne slet ikke stoppe mig selv i at græde. Det var også dejligt at græde. Det var en følelse, som jeg ikke har prøvet før. Af kærlighed. Altså at græde af kærlighed. Ja. Ja, ej, den kender jeg godt, den følelse. Men den er ikke ubehagelig. Den er mere sådan, jeg vil have en krammer, du ved. Ja, den er men mere, den er også lidt uhyggelig, fordi det er jo også følelsen af at kunne miste noget. Ja. At kunne få knust sit hjerte. Det er jo det. At pludselig, at man ikke længere er i kontrol på samme måde, som man er, når man ikke er forelsket. Ja. Hvor at man går rundt og ved, der er ikke nogen, der kan knuse mit hjerte hvert øjeblik, det skal være. Nej. Man kan godt føle sig lidt mere stærk, når man ikke er forelsket. Ja. Og når man så bliver forelsket på den der måde, hvor man ikke kan holde tårne tilbage, fordi man elsker så højt, og man bare ved det så meget, så kommer det jo også med en kæmpe sårbarhed. Det gør det, og man ligesom åbner et nyt rum op i sit hjerte, som har været lukket før. Ja. Og det rum er jo hele tiden åben for mig nu. Mm. Også for dig. Ja. Altså, generelt dem, der prøver kærligheden, ikke? Når man ikke har prøvet det før, så ved man ikke, hvad kærlighed er. Mm. Når man har prøvet det, kommer man aldrig tilbage til den gamle person før, som man var. Altså, jeg kommer ikke til at være den gamle sin anden. Nu sådan, ikke fordi jeg opsøger det, men jeg ser mig selv i fremtiden med en person. Det gjorde jeg ikke før, jeg prøvede kærligheden. Ikke? Nej. Der tænkte du, kærlighed, det er ikke for mig. Det er ikke for mig. Jeg har ikke prøvet det før. Hvad er det for noget? Og da jeg prøvede det, bang, jeg blev fanget. Altså, det er for mig. Det er for mig. Det er for mig, jeg elsker det. Men det er sådan en free zone. Det er sådan en dejlig zone, man får lov til at afkoble og bare være lidt loose. Ja, det er vidunderligt. Ja. Når det er vidunderligt, så er det vidunderligt. Ja, det er. Ej, Vi er i kærester, så? Vi havde snakken over FaceTime, der er vendt hjem fra Norge af, og vi kaldte os hinanden for kærester. Og det er bare så mærkeligt og hurtigt, men jeg tror, i gay-verden går tingene bare rigtig hurtigt. Mm. Vi ved, at vi gerne vil have hinanden, fordi der er så få af os. Ja. Og derfor er vi nødt til at være mere sikre. Lige præcis. Ja. Låse hinanden fast hurtigst muligt. Mm. Sådan safe spot. Men vi kaldte os hinanden kærester. Ej, det må have været dejligt for dig. Det var altså, så dejligt. Jeg var i København. Første gang, hvor at man har den der titel, og man er sådan, du er min kæreste. Ja, der er nogen, der ejer mig lidt, du ved, har indflydelse på mit liv. Ja, eller sådan, og jeg har min egen person. Ja. Altså sådan, du er også min. Ja. Altså, det er bare sådan ret vild man er følelse første to gang. I en pakke. Ja. Jeg tider, mand. Fuck. Okay, så du går rundt på en lyserød sky i København. Ja. Man har selvfølgelig hele tiden den her mørke sky derhjemme, som er, at det er hemmeligt. Ja, det var hemmeligt. Det var kun fire af mine veninder, bedste veninder, som vidste den her hemmelighed her, jeg havde. Ja, klart. Jeg kunne ikke rigtig lide at være sammen med mine andre venner, som jeg ikke kunne snakke om de her ting med. Mm. Jeg var sammen med mine fire lojale veninder, som jeg snakkede alt med dem omkring. Ja. De kendte mig bare, og de dømte mig ikke for den person, jeg var, og de havde mig altid, kan jeg huske. De var virkelig, virkelig gode over for mig. Og de, det har godt nok været vigtigt, tænker jeg, for dig at have haft dem. Altså, så du ikke var helt mutter sig alene præcis. I verden. Med venner alle de er følelser. Rigtig vigtigt. Ja, venner, man kan dele alt med, ikke? Lige præcis. Ja. Hvordan var jeres forhold? Altså sådan, hvor meget så I hinanden og ja. Snakkede sammen, og hvad lavede I? Der gik lige 2 måneder, 3 måneder senere, før vi sås igen. Okay, wow. Virkelig ja. Et langt distanceforhold det fra start. Præcis. Og vi sås, og vi sås i en... I 2 uger tid næste gang, jeg kom derhen igen. Ja. Han skulle hjem hos mig. Det gad jeg ikke at have. Jeg fløj derhen til ham igen, og vi havde planlagt en tur hos hans veninde, der havde fødselsdag. Og det var der, det gik virkelig, virkelig meget ned for mig. Altså, jeg blev så ked af det, og jeg havde aldrig grædt foran en person før på den her måde. Hvorfor? Vi tog til fødselsdagen der, og hans veninder og venner, og der var også nogle andre homoseksuelle og lesbiske, og sådan nogle søde mennesker. Vi hygger, og... Jeg har det med at godt kunne kontrollere mig selv, når det er, at jeg drikker mig fuld. Mm. Han, tværtimod, var ikke særlig god til det. Mm. Alkohol kan ikke være en undskyldning for ting, man gør sig i. Men vedkommende, min fyr, han begyndte med at flirte med en anden fyr foran mig, der er henne. Ej. Og prøv at høre, vi kørte... Ej, hvor ubehageligt. Det er det, og det var i Norge på en mark. Vennerne boede i et hus derude, og vi kørte derud. Og jeg vidste ikke, altså jeg havde ikke noget magt, jeg havde ikke noget, jeg kunne bare tage hjem, hvis jeg havde lyst. Det kunne jeg ikke, fordi at alle de andre var fulde, og de kunne køre biler, og jeg var i Norge. Nej, så du er fanget der? Jeg var fanget i det der hus der. Han drikker sig fuld, og jeg snakker med hans veninder, og så ser jeg så det til siden, at han begynder med at flirte med hans bedste vens kæreste, som også er en fyr. Hans bedste ven er også homoseksuel og har en kæreste. Ja. Så ser jeg, at de to var sammen. Altså, han begynder med at lægge armen over ham, og så kiggede jeg nogle gange, og så var jeg sådan, når de bare vender, jeg skal lade være med at blande mig ind der, det er måske bare sådan, de er. Ja. Men så sådan, kiggede jeg bare væk, og så efter jeg kiggede på ham, ikke, så ser jeg så ham fyren der, han var sammen med hans bedste vens kæreste, begynder med at lægge armen over ham foran mig, og begynder med at kramme ham og gå tættere på, at de sidder alene sammen. Og der kigger jeg sådan spidset mine ører og øjne, og var sådan der, hvad sker der? Altså, ja. Kender jeg ikke den person så godt, som jeg troede, jeg var sammen med. Ja. Og jeg kan se, at min fyr begynder med at lægge armen væk fra ham selv. Ja. Og var sådan, stop, du ved. Og det gjorde mig glad. Jeg blev så glad. Det var sådan en lettelse i min krop. Ja, og jeg sagde det ikke til nogen, fordi alle sammen var venner med hinanden. Han var den eneste person, jeg sådan rigtig kendte. Det var min fyr jo. Ja. Jeg tager over til nogle af hans veninder og snakker med dem, og var sådan der, hvem er ham der, fyren der, der bliver ved med at lægge armen over ham? Altså, hvad hedder han? Og sådan. Og det var sådan, nå, det er bare... Navnet siger de så, ikke? Lad os kalde ham for Ole. Ja. Det er bare Ole. Nå, okay, men hvordan har hans kæreste det med, at han gør de ting med min fyr? Du var sådan, ikke for at lyde for irriterende eller for overbeskyttende eller noget. Nej, men det er jo bare... et dobbelt svigt, altså både præcis. Over for dig, men også over for hans kæreste. Lige præcis. Og de var sådan der, ej, det er bare sådan, de er. Nå, okay, er det sådan, de er? Det bliver et problem i fremtiden, hvis det er. Du ved, det var det, jeg tænkte, du ved. Men jeg ved ikke, hvad den der irriterende type. Ej, det er nok også noget, som er bedre at snakke om dagen efter, eller sådan noget, ikke? Det er jo det. Ja. Ole og min fyr tog sammen ned i underetagen. Og jeg ved ikke, hvad de lavede der, men jeg hørte rygter på norsk. Folk snakkede og var sådan, de har lavet et eller andet, jeg ved det ikke, krammet eller cuddlet, whatever. Og jeg var sådan der... til Oles egen kæreste. Ja. Hvordan har du det med, at de gør de her ting her? Er du bare loose omkring de her ting her? Eller hvordan? Ja. Og han var sådan, whatever, det er lige meget. Så var sådan, hvad? Er det sådan her, du ser kærlighed? Det er ikke der, jeg kommer fra. Der ser jeg rigtig meget svigt. Sådan, jeg følte mig så lille og alene. Og jeg var sådan, så begyndte jeg med at græde. No. Men ikke foran de andre. Jeg gik ned på soveværelset og bare stortudet, og jeg sagde, at jeg skulle sove, fordi vi skulle sove der. Ej, og så kom en af pigerne ind, og så jeg græd. Og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre mig selv. Jeg følte, at jeg var nøgen. Altså, så blottende det var for mig, det her. Jeg var sådan, vil du køre mig hjem til huset, hvor min fyr bor? Og så vil jeg pakke mine ting og gå. Så var hun sådan, hvad? Hvorfor? Og hun var sådan ret normal i forhold til de andre. Hun var mere sådan forstående. Ja. Hun begynder med at løbe over til min fyr og hente ham. Og han begynder med at græde. Og jeg græd, og så var jeg sådan, hvorfor græder du? Altså, det giver ikke nogen mening, det her. Og så var jeg sådan, jeg vil bare gerne hjem. Kan vi ikke bare tage hjem til huset igen? Og så pakker man ting, og så går jeg, for jeg giver ikke chancer. Jeg gider ikke det her, det er ubehageligt. Mm. Også meget en hektisk beslutning at komme med der. Fordi der burde vi måske kunne have snakket om nogle ting sammen. Du ved jo ikke på det her tidspunkt, hvad der præcis er sket, vel? Det er jo det. Jeg vidste ikke præcis, hvad der er sket. Jeg spurgte ham, hvad lavede du dernede med Ole? Ja. Sagde jeg til ham. Ja. Og han var sådan, I swear to God, I haven't done anything, og bla bla bla. Han blev ved med at beskytte sig selv. Så var jeg sådan, ja, men de andre siger noget andet. Rygterne siger noget helt andet, end hvad du siger lige nu. Og jeg ved ikke, hvad jeg skal tro på, for jeg var der jo ikke. Og det kan jeg heller ikke dømme på. Men jeg tror bare, at tilliden virkelig er blevet svigtet. Mm. Jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle forudse mig den her beslutning på, om jeg skulle hjem, eller om hvad jeg skulle gøre nu. Mm. Men han begyndte med at kramme mig og var sådan, sorry, og så sov vi sammen. Jeg var fuld, han var også ekstremt fuld, og han græd virkelig, virkelig meget dårlig samvittighed. Og fordi du er fuld, skal du tro, at du kan tillade dig at gøre nogle ting, som altså overskrider din partners grænser. Nej, og også altså overskrider de aftaler, I har, ikke? For ja. Det er jo ikke bare dine grænser, det er jo også, I har jo aftalt, I er eksklusive. Det er jo det. Og at I er kærester. Det var vi så indforstået med. Hvad skal jeg så gøre, hvis det er, jeg ikke er i Norge? Ja, så vil du blive super bange for, når du er i Danmark, ikke? Ja. Og der lukkede jeg bare helt af for kærlighedskammeret i mit hjerte. Jeg var sådan der kold og kynisk, og var sådan der, jeg giver ikke chancer. Og der havde jeg bare allerede for mange spørgsmålstegn til det her forhold. Det får jeg rigtig, rigtig hurtigt. Jeg har virkelig trust issues. Jeg har svært ved at stole på mennesker. Ja. Og det har kærligheden ikke gjort det nemmere med. Hvad gør I så herfra? Vi sover, og vi vågner op dagen efter. Og jeg kan se, at han havde rigtig dårlig samvittighed. Ja. Og han prøvede bare at undskylde og... Hvad undskyldte han for indrømmede han, at han havde gjort noget? Han indrømmede aldrig om, hvad han havde gjort. Han sagde bare, ej, jeg forstår godt, det kan se forkert ud i dine øjne, når folk de snakker og siger ting. Men hvorfor skulle I være alene sammen dernede? I må gerne være alene sammen, men hvorfor skulle I være så tæt på hinanden? Også bare, jeg ved godt, for at være helt ærlig, uden at støde nogen, jeg ved godt, hvordan det er, homomiljøet er. De kan altså godt være rigtig frembrusende. De kan godt være ret ekstra, nogle af dem. Og jeg ved, Ole her var ret ekstra. Ja. Han var meget sådan drengeglad. Jeg kunne forestille mig, at han havde et åbent forhold med sin egen kæreste. Det er derfor, de var så loose omkring det. Mm. Men det skal ikke ud over mig. Nej, selvfølgelig ikke. Så det er hensyn til en dreng, der kommer fra Danmark af, som allerede har det svært med kærlighed hans første gang. Og så sker det her, oh my god. Altså. Ja, og du er fanget der, ikke? Jeg var fanget. Og det er din første kæreste. Ja. Fandme hardcore. Ja. Du har sikkert oplevet, at alkohol påvirker vores seksuelle drifter. Men du vidste måske ikke, at bare duften af vin kan gøre os seksuelt opstemte. Det gælder for begge køn, og det skyldes, at vinens aroma minder om feromoner, som er luftbårne partikler, som vi mennesker blandt andet udskiller, når vi har lyst til sex. Så lugtesansen bliver altså forvirret, og kan derfor ikke skelne mellem de feromoner, som kroppen udskiller, når vi har lyst til sex, og vinens aroma. Jeg kommer hjem hos mine veninder igen og fortæller dem situationen, og de forstod det virkelig godt, og jeg gav dem alle detaljerne, jeg fortalte dem, som det var. Og de var sådan, Sinan, ikke pres for meget på dig selv. Giv det en chance. Snak med ham om det. Kommunikation er det vigtigste. Mm. Og det var jeg så enig i. Yeah. Og det var Halloween-aften, der vi alle sammen var udklædte som alle mulige forskellige dyr. Altså, jeg ved ikke hvorfor. Men så ringer jeg til ham, og jeg ser, at han er sammen med Ole. Alene? Ej, for helvede. Og jeg var sådan der, hej, hvad laver I? Går det godt? Og jeg snakkede også lidt med Ole, og jeg ved ikke, hvad nederen, jeg ved ikke, hvad sådan, jeg tager en. De hygger, og sådan, han har meget travlt, og du ved, og mit hjerte rystede, og min veninder var sådan, hvad fanden er det, han laver? Hvorfor? Og det var i spæopholdet i badetøj. Nej. Jeg ved ikke, hvad der er sket, men det ser rigtig forkert ud, og det burde man også godt kunne se. Ja, og han har lige undskyldt og sagt, at du ikke skal være bange og sådan noget. Altså. Jeg begynder med at bare lægge på. Og jeg begynder med at græde for mine veninder. Det er nok den eneste video, jeg har mig selv for første gang, hvor jeg græder. Altså sådan af sådan nogle årsager. Ja. Du har videoen, hvor du græder af glæde, af kærlighed. Og så videoen, hvor du græder af sorg. Ja, det er det. Præcis. Mm. Lagde du det ud, at du græd? Jeg lagde det ud, men først på et senere tidspunkt, så han ikke selv skulle se det og tænke, det er derfor, jeg græder. Det gad ikke, han skulle tro. Jeg vil gerne sådan virke lidt stærk, hvilket også er en forkert ting at gøre. Man burde måske bare være mega følsom og bare vise det lige på til sin partner, men han fortjente bare ikke det her fra mig. Mm. Jeg var meget bedre end det her. Ja. Jeg skriver en besked til ham, har du tid til at snakke sammen? Han svarer, ja, hvorfor, men ikke lige nu. Jeg kan ringe til dig om nogle dage. Og vi skrev over Snapchat, og jeg var sådan, kan du ikke selv se, der er noget forkert her? Er der noget, du ikke forstår? Altså sådan, ja, kom nu, hjælp mig vi lidt her. Vi er kærester. Vi er kærester, hallo? Ja. Du har været op i mig. Ja. Du ved, jeg har været op i dig. Altså. Ja. Men jeg skriver en formel sød besked. Jeg holder virkelig meget af dig, men og det er så forkert at gøre over Snapchat. Jeg skammer mig ekstremt over det her. Men han vil jo ikke snakke. Han vil jo ikke snakke. Jeg havde ikke nogen måde at kommunikere med ham på. Han lagde på, når jeg ringede til ham. Jeg var sådan helt sårbar og var sådan, hvad skal jeg gøre? Jeg føler, at han har så mange ting på mig, som han kunne bruge imod mig. Jeg har været så åben over for ham. Jeg har virkelig vist ting til ham, jeg ikke har vist til min familie og mine venner, eller snakket om sårbare emner. Men det var også faktisk noget, jeg gerne ville spørge lidt ind til, ja, fordi hvad var det for nogle ting, I snakkede om, siden at du følte, at I var så tætte på så kort tid? Han havde set mig græde over en situation, som jeg synes har været rigtig sårbar for mig. Vi har snakket om ting sammen, som vi ikke vil have sagt til vores venner eller vores familie, sådan noget om vores seksualitet, ja, hvor vi kommer fra, hvilke problemer der er, vi døjer med så dagligt, hvilke venner vi kan lide, vi kan lide, og hvordan vi inkluderer hinanden i hinandens liv. Bare sådan rigtig mange private ting. Også bare vores forhold til vores forældre begyndte vi med at snakke om lidt til sidst. Ja, det fik gjorde han, ja, der fik han nogle små bidder af mig, og jeg fik nogle små bidder af ham. Jeg fandt ud af, hvad hans familie lavede. Han fik at vide, hvad lavede de? Hans stedfar er stadigvæk, kunne forestille mig, er stenrig. Han ejer, jeg ved ikke, om jeg kan sige det, han ejer i hvert fald noget kæmpe, kæmpe stort, man godt ved, hvad er, når man så får det at vide. Nå, altså, han sindssygt ejer det, og det er sådan noget arveligt igennem hans familie fra altså fejlsiden. Altså sådan noget mærskagtigt, et eller andet, en virksomhed. En kæmpe virksomhed, flere end der. Okay. Og han har jo en mor, som, altså han kommer ikke selv fra en vældig rig familie, men ham her, stedfaren her, har bare kastet penge på den, og bare virkelig passet på den. Okay. Og det var så I snakkede om jeres familieforhold, jeres barndom, jeres ønsker, jeres sårbarheder, og hvad I synes var svært, jeres udfordringer. Ja, udfordringer især. Ja, jeg har aldrig nogensinde været så meget mig selv over for en person før i mit liv. Altså aldrig, og det kommer heller ikke lige til, det kommer ikke til at ske stadigvæk. Lige foreløbig, nej. Mm. Håber jeg sker, men alligevel ikke, fordi jeg stoler ikke på kærlighed. Min første og sidste gang, jeg blev forelsket, og jeg opsøger ikke kærlighed mere. Altså, som jeg gider ikke bruge tid på det, fordi det lukker af for så mange ting i min dagligdag. Jeg begrænser mig så meget, at jeg ligesom ikke fremmer mig selv mere. Jeg fremmer mere personen. Og når personen fremmer sig selv oven i købet, føler jeg bare, at jeg bliver mere minus, minus, minus, og vedkommende bliver plus, plus, plus. Og jeg er bare blind. Kærlighed gør mig blind. Men de der relationer, altså det er jo usunde kærlighedsrelationer. Ja, det er. Og når kærlighedsrelationer er sunde, så er det jo, at man begge to bliver mere og mere plus, plus, plus, plus, plus. Altså fordi begge personer giver til hinanden, og derfor får man altså nærmest dobbelt op. Det er som om, det sådan, det ganger sig selv. Ja, det gør. Igen og igen og igen. Ja, ja, ja, ja. Og det er jo det, du skal have på et tidspunkt, hvis du skal have kærlighed igen, ikke? At du skal jo ikke have noget, hvor at det er en person, der står på den anden side og bare tager, uden at give noget tilbage. Nej, lige præcis. Jamen, det er virkelig rigtigt. Det skal være, ja, vi skal være lige i forholdet. Det føler jeg ikke var der overhovedet. Hvad skriver du til ham på Snapchat så? Jeg skriver til ham på Snapchat en sød besked. Hey, jeg synes virkelig meget om dig. Jeg er ærgerlig over alt det her, det sker. Og jeg tror ikke, det her det går. Jeg lukker den af her. Pas på dig selv. Og jeg tænker ikke, vi skal snakke længere sammen. Mm. Han så bare beskeden. Han reagerede ikke. Han så den bare. Nej. Jeg ved ikke, om der er noget, jeg har sagt eller gjort, da vi var sammen sidste gang. Eller om han føler sig pinlig over, hvad han er blevet konfronteret med, da jeg var hjemme hos ham i Norge. Ja. I huset der. Han er sikkert måske konfliktsky. Det er jo det, og han var så stedig. Sådan, kom nu, kan du se, hvad du har gjort. Gør det nu godt igen. Jeg havde ikke gjort det samme, hvis det var. Jeg havde ikke fucket noget op. Det er fordi, man føler også sådan, man har brug for, at de kæmper for en, når de gør sådan noget, ikke? Ja, jeg har brug for det. Ja. Virkelig. Altså, ellers så føler man sig bare sådan helt værdiløs på en eller anden måde. Det er jo det. Men jeg tænker også måske, at det her, der er også rigtig meget nyt for ham, og ikke kun mig. Mm. At han prøver at være sammen med en fyr, og finder kærlighed med en fyr. Men det er måske for meget for ham på så kort tid. Vi var sammen i et halvt år. Vi slog op en uge før vores halvårsdag, hvor jeg skulle hjem hos ham. Det blev så ikke til noget, det vi fik heller ikke snakket om det. Og ved du, hvad jeg gjorde, efter at sende beskeden, han ikke svarede mig efter en time, to timer. Jeg havde set den, læst klokken et eller andet. Mm. Jeg vælger at blokere ham, Snapchat, Instagram, altså alle mine sociale medier. Jeg skal ikke have noget med personen at gøre, og når jeg gør det, betyder det bare, at personen er ude af mit liv. Og siden da har jeg slet ikke snakket med personen. Jeg har slet ikke hørt fra ham. Hans venner følger mig stadigvæk på de sociale medier, kan jeg se. Men han gør ikke, og bare det med, at han ikke har gjort noget for at få mig tilbage igen, gør mig stadigvæk ked af det den dag i dag, at mennesker kan være sådan det der. Det forstår jeg godt. Nok, at jeg kynisk holder og blokerer ham, men alligevel håber jeg lidt på, hvis han vil mig så meget, må han gerne ringe til mig fra hans vens telefon af. Mm. Et eller andet. Ja. Det lyder også meget toxic af den opførsel, jeg har. Men jeg forstår godt, at man vil gerne have følelsen af, at han prøver. Ja, og den har jeg bare ikke fået af. At det ikke er ligegyldigt for ham. Lige præcis. Hvordan er så din hjertesorgsproces fra du sender beskeden, du ikke får noget svar, og du blokerer ham? Jeg var bare ikke indforstået med handlingen, der var hent. Jeg bed i det sure æble, og var deprimeret i 3-4 måneder, hvor jeg var under en sten, hvor jeg ikke gad at lave noget. Jeg havde lige færdiggjort min gymnasielle uddannelse, og var sådan, hvad skal jeg bruge mit sabbatår til? Er det det her, jeg skal bruge det til? Og være ulykkelig. Ulykkelig, ja. Jeg lænede mig over mine bedste veninder, som gjorde mig godt humør. De hjalp mig, men jeg kunne mærke, når jeg ikke var sammen med dem, faldt jeg bare altså ned i et sort hul igen, der var hjemme. Og min mor vidste aldrig om, hvorfor jeg var så ked af det. Og jeg vil ikke sige det til min mor. Ja, hun spurgte mig godt. Hun var sådan, hvorfor ligger du hele tiden i sengen? Hvorfor græder du? Hun så, at jeg græd på værelset, og jeg skyndte mig til at tårne væk, fordi jeg vil ikke have, hun skulle se mig i sådan en situation. Det skal hun ikke. Det er jeg ked. Hvorfor? Fordi min familie generelt, hvor jeg kommer fra, lægger vi bare låg på rigtig mange ting. Vi snakker ikke om ting sammen. Ikke på den måde. Så er det mere økonomiske ting, eller hvad vi skal spise, eller du ved, de overfladiske ting. Der, hvor jeg kommer fra, er der ikke så meget følelser. Har du så godt kunne finde ud af at snakke om følelser med dine veninder, når du ikke ligesom har lært det hjemmefra? Ja, det er jo der. Altså, jeg viser en vis grad af kærlighed til mine venner. De lægger godt mærke til, at jeg giver dem en kærlighedserklæring. Mm. Det gør jeg jo aldrig. Det kommer jeg ikke til at gøre med nogen. Altså, kun personer, jeg elsker. Jeg elsker folk, men jeg viser ikke, at jeg elsker folk. Jeg viser, at jeg elsker folk med ord. Indirekte. De får nogle små bidder, som de selv må lægge mærke til. Og det er sådan, det der, jeg har det fra min familie, fordi der giver vi kærlighed på den måde til hinanden. Min mor spurgte mig aldrig, hvordan har din dag været i skolen dag? Er der noget, vi kan gøre bedre? Eller har du det godt til hinanden? Ikke sådan nogle følelsesmæssige ting. Det har der aldrig været, og jeg har beundret rigtig mange af mine klassekammeraters forældre. Sådan, hvorfor gør I det? Hvorfor gør vi ikke det derhjemme? Ja. Så i den her periode, de her måneder, hvor du bare ligger og er ulykkelig derhjemme og græder, og der lader du bare som om, eller du siger bare til både dine brødre og din mor, jeg vil ikke sige, hvorfor det er. Mm-hmm. Jeg sagde aldrig, hvad der var sket. Jeg fortalte aldrig, at jeg havde været forelsket for første gang. Jeg tænkte også, altså, min familie vil ikke forstå det. Ovenikøberne siger, at det er en fyr, jeg har været sammen med, vil de ikke tage det særligt seriøst. Mm. Det var jeg ret stensikker på. Jeg var også bange for at sige det. Jeg gad jo ikke sige til min mor, jeg havde været sammen med en fyr, vi havde været kærester. Det var jeg ikke ture. Mm. Begynder du at få det bedre på et tidspunkt? Altså efter de her måneder, er der noget, du gør, der ligesom hjælper, eller får dig ud af sengen og ud af sorgen? Nu skal du høre, hvad jeg gjorde. Jeg meldte mig til Paradise Hotel. Jeg skal få noget ud af mit liv. Jeg bliver nødt til at vågne op fra de døde og ikke give en fuck for nogen ting. Siden da har jeg handlet med mig selv virkelig, virkelig godt i forhold til følelser. Det var det, der startede det. Det var den beslutning. Hvordan tog du den beslutning? Altså, til at starte med, var jeg sådan, hvorfor gør jeg det her for en anden person? hvorfor skal en person ødelægge mig, imens der er, han bare vokser videre? Hvorfor skal jeg være den person, som ikke skal få noget af mit liv? Hvorfor skal jeg stoppe mig selv? Min bror meldte sig til Paradise Hotel, og så var jeg lidt sådan, kan brødre godt være med? Kan jeg godt være med? Jeg sagde det ikke til min bror. Jeg meldte mig til, og vi kom ind med det samme som et hold. I Paradise Hotel, der kigger du jo både efter drenge og piger. Ja. Så jeg går ud fra, at du må have fortalt din familie om din seksualitet, inden du tager afsted. De så det for første gang, hvor jeg snakker om det på tv. Nå. Og det var virkelig nervepirrende, da de så, jeg sprang ud på landsdækket tv. Oh my god, det var meget modigt af mig. Men jeg vidste jo heller ikke, spørgsmålet ville komme i programmet, der var med. Hvad spurgte de dig om i programmet? Det var drengene, som kom hen til mig i loungen og var sådan, Sinan, vi lever i 20, jeg tror det var 2020, der vi filmede. Ja. Så spørger en, der hedder Nikolaj, mig om, Sinan, jeg respekterer så meget den person, du er, men hvad er du egentlig til? Og så var jeg bare sådan, hvorfor skal vi have labels på, hvem vi er som personer? Hvorfor skal jeg sidde her og forsvare min seksualitet? Jeg spørger jo heller ikke dem, hey, er du heteroseksuel? Du ved, vi lever i 2023, kom nu, du må gerne sige det nu, du ved. Men jeg sagde det bare, som det var, panseksuel. Det er noget, som bare generelt er til personlighed. Jeg har dog mine præferencer, jeg har erfaret med gennem tiden, om hvad jeg heller mest til. Og det er jo ingen hemmelighed, det fyre. Det var så der, at det gik løs over hele Danmark, og det gik hele Danmark over. Det har vi aldrig hørt før. Hvad er det for noget? Hvor du modig, hvor du sej, og de var stolte over, at jeg turde at sige det. Og jeg var sådan der, nok er det første gang, jeg har udtalt mig så meget om det, men jeg har ikke haft behovet for at sige det så højt. Mm. Og folk har gjort det til en så stor ting, end det egentlig er. Det er ikke så stort for mig. Du havde ikke lyst til, at det skulle blive blæst op sådan der? Jeg havde ikke lyst til, at det skulle være så eksponeret på den måde. Jeg tænkte ikke, fokuset skulle være der, men mere i spillet. At det mere var det taktiske, der skulle være fokus på. Men de fik sgu hele molevitten. De fik min historie, og ja, siden der har der kun været omtale sin anden seksualitet. Hvem er han, og hvor kommer han fra? Oh my god, han er muslim, og han har den seksualitet. Er det okay? Og ja, der er meget fokus på det der. Virkelig meget. Ja. Også bare, min mor har taget det ret pænt. Da min mor, hun ser det her på TV'et derhjemme, hvor jeg springer ud, så er inde på soveværelset, og jeg ser hende se det på storskærmen. Og hun ved ikke, hvad det er for noget, og hun gad ikke snakke med mig omkring det. Hun lagde låg på det, som om hun havde ikke behov for at høre det fra min egen mund af. Hun kendte mig nok til, at jeg behøver så at sige det til hende. Det med, at hun godt har vidst det. Hun var sådan afklaret med det. Nå, okay, det er han. Hun vil ikke blive overbevist omkring, hvad jeg egentlig var til. Fordi der føler hun sig skam, grundet af familien snakker i Tyrkiet. Så jeg har ikke rigtig snakket med min mor omkring min seksualitet på den måde, eller min bror. Fordi de bare har været så gode til at lægge låg på alle tingene. Men jeg ved, hvis jeg skulle snakke med dem om det, forventer jeg, at de vil støtte mig. Altså nu ser de mig gå i en crop top. Altså jeg går bare rundt derhjemme, ikke? Jeg ligner lidt en hoe nu. Men altså men det er bare som om, de lader som om, de ikke ser noget. Det er jo det. De lader som om, der ligger en mur imellem mig og dem. Er det ikke ubehageligt? Jamen, jeg er jo opvokset i den kultur. Jeg er blevet så vant til det, og jeg har lært en ting, det er ikke give en fuck for noget længere. Nu skal jeg lade være med at lyde for hardcore, men jeg har mine venner som støtte. Man vælger ikke selv sin familie, men venner vælger man selv. Og jeg ved godt, at min familie ikke vil mig noget ondt. Men mine venner er der mere for mig i det område. Hvilket også er mega deprimerende at sige. Men jeg tror bare, jeg er uheldig i det område. Jeg er jo ligesom en dansk dreng, som har sine forældre og snakker om ting med. Men nu laver du den her serie med din familie. Ja. Altså, hvordan kan I undgå at snakke om det? I dag er første dag, hvor det er, at jeg ligesom har givet lidt mere udtryk for kærlighed på den måde. Ja. Jeg er åben omkring at dele det med min familie, men også meget nervøs for, hvordan de vil tage det. Det vil blive så intimiderende for mig, og meget sårbart. Men jeg tror også, jeg har også lidt en facade over for min familie, fordi jeg er så vant til, at de har lagt låg på alle tingene. Så jeg tror bare, jeg går til at ligesom undgå de her udfordringer, de har med mig. sådan, de ting, de gerne vil stille mig, de ting, de gerne vil vide om mig, er at gå til sno rundt omkring. Fordi jeg ikke gider at snakke med dem. Altså, jeg gider ikke snakke om det med. Jeg skylder dem ikke noget. Jeg lever mit liv for mig selv, og ikke for dem. Ja. Hvis du får en kæreste igen på et tidspunkt i fremtiden, hvad er så drømmen? Jeg tænker, at mange vil drømme om, at de selvfølgelig kunne møde min mor og min bror, og at vi kunne spise middag sammen og hygge os, og at vi kan blive en del af hinandens liv, uden at det er hemmeligt eller forbudt eller et eller andet. Ja. Er det også din drøm, eller har du helt opgivet at introducere en kæreste for din familie? Ja, hvis jeg får en kæreste, skal jeg være virkelig sikker på, at personen skal inkluderes i min vennegruppe for det første, og familie. Ja. Jeg skal være så sikker, fordi at den her person, det skal ikke bare være en person at tage med hjem, og så er det bare slut efter at have været en måned, to måneder. Jeg vil gerne være sikker, fordi at, så vil jeg godt ture at tage min kæreste med hjem, og ligesom gøre ham en del af familien. Ja, så det er drømmen, det er drømmen. Det skal ske på et drømmen tidspunkt. Er at bo med en fyr, og min mor ikke har noget imod det, og hun støtter, i stedet for ligesom at skulle se ned på det hele. Det håber jeg fandme for dig. Det håber jeg virkelig også. Ja. Nu har du i hvert fald sagt det højt. Ja. Måske er der nogen, der giver beskeden videre til din mor, hvis du ikke selv tør at sige det. Ej, mor, du skal ikke lytte. Mor, hvis du lytter med her, ikke? Jeg laver bare sjov. Slap af. Det er bare en joke. Det er bare podcast, du ved. I senest det hele. Mor, du skal ikke lytte noget sprogbrand. Sluk computeren. For det første, hvordan er du kommet ind her, uden jeg har hjulpet dig? Det plejer at være mig, der hjælper hende med at lukke alle de ting op for hende. TV og... Måske har du prøvet at være i byen og på udkig efter den eneste ene. I hvert fald for en aften. Men der er intet interessant at komme efter. Ingen lækre, sjove, charmerende muligheder, som du har lyst til. Lige indtil du vil at give op og gå hjem. Baren skal til at lukke, men der står pludselig lige præcis den person, du har ventet på. Hvorfor har du ikke opdaget vedkommende tidligere? Det har Jyllandsposten måske svaret på, for forskning viser nemlig, at vi opfatter personer som mere attraktive og sexede, jo tættere vi kommer på barens lukketid. Og selvom det er nærliggende at tro, så har det faktisk intet at gøre med promille. Sinan, hvis der er nogen, der sidder og lytter med, som har hjertesorg lige nu, det er der altid mange, der har. Hvad vil så være dit allerbedste råd til dem? Mit allerbedste råd til jer, der har hjertesorg. Guys, lyt godt med. I skal ikke hoppe ned i det der fucking sorte hul. Lev livet videre. Jeg ved godt, det er nemmere sagt end gjort. Men en person har droppet jer, hvis nu det skete. Vil lade personen leve videre på høj plan, mens der du ligger helt ned? Nej, op igen. I skal videre. Lad være med at sænke dig selv længere ned. I får ikke noget ud af livet på den måde. Lad være med at gøre det for en person. Personen skal ikke ødelægge jer. Altså, I skal ikke blive trampet længere ned, end I allerede er. Jeg har lært, at jeg skal lade være med at putte mig selv helt ned, og bare, jeg skal prøve at forudsætte mit liv, hvor jeg kom fra start af, før jeg mødte den her person i mit liv. Og så meld jer til Paradise Hotel. Meld jer til Paradise. Lav nogle sjove ting. Udfordre jer selv. Kom i tanker om andre ting. Få jer nogle nye venner. Ja. Men altså slap lige. Ikke tag byen og bare festløs og gøre dumme ting. Nej, men det du gjorde var jo også at få et projekt på en eller anden måde. Ja. Ikke en oplevelse. Tag ud, opleve noget. Lave et eller andet. Det er det. Og prøv at se mig nu. Altså, sumper fuldstændig det er det. Nu laver jeg noget, jeg elsker at lave. Og jeg er også glad for, at jeg fik ham her fyren som kæreste. Fordi ting, hvis jeg ikke mødte ham, vil jeg aldrig lave Paradise Hotel. Vil jeg aldrig være her lige nu og sidde med dig og snakke? Det er rigtigt. Og man kan også sige, at du er jo også din mest autentiske udgave af dig selv, som du har været indtil nu, ikke? Altså den mest ærlige og bare sådan, hvordan du nu er. Ja. Og jeg håber bare, at du også på et tidspunkt kan være der over for din familie. Det håber jeg virkelig meget, og det vil jeg rigtig gerne. Ja. Man skal vise den bedste udgave af sig selv. Det er det vigtigste. Ja, det synes jeg virkelig, du gør. Så kunne jeg godt tænke mig at lege. Jeg har aldrig leget med dig. Okay. Med heartbreak-spørgsmål. Lad os gøre hvis det. Hvis du tør. Jeg tør godt. Fedt. Okay. Jeg har aldrig været forelsket i en ven. Det har jeg. Skal jeg så drikke en tår min vand? Ja. Du skal i hvert fald også bare sige, at du har. Okay, var du så endt du med at få den ven, eller blev du bare ulykkelig kærlighed? Det var ulykkelig kærlighed. Jeg havde været forelsket i en fyr, som ikke var til fyre. Mm. Og der tror jeg bare, jeg ignorerede det bare. Jeg var sådan, så stoppede. Du sagde det aldrig. Jeg sagde det aldrig. Jeg er heller ikke sammen med personen mere som ven. Nej, så beskyttede du dig selv og var sådan, jeg kan ikke have det venskab der. Jeg stoppede mig selv lidt og var sådan, nej, jeg skal respektere personens grænser. Ja, men så også at beskytte dig selv ved ikke at være venner med personen mere, fordi det er fandme hardcore at gå og være venner, hvis man er forelsket. Ja, ja, ja, det er det. Jeg har aldrig knust en andens hjerte. Ja. Ej, det har jeg. Har du det? Ja. Det er de her red flags, jeg ser. Ja. Dem, jeg har datet. Jeg har datet en efter min kæreste. Jeg stoppede det, fordi det gik for stærkt, og jeg så nogle ting i ham, som også var i min eks. Ja. Der satte jeg en stopper for det før. Det var, at der skete flere ting i forholdet. Og så blev han heartbroken. Ja, det gjorde han desværre. Ej, wow, ting jeg kan sige, jeg har droppet en. Ej, men det var så ondt. Men jeg gjorde det med al respekt. Det er jo ikke ondt. Jeg har snakket med personen om det. Kommunikation er bare nøglen til det hele. Og det er også hårdt at høre sandheden. Det er det, men det handler om, hvordan man siger det nemlig, og hvordan man altså håndterer det, ikke? Og passer på hinanden i sorgen. Fordi selvfølgelig skal man kunne gå fra hinanden. Ja, altså, det er jo aldrig tageligt at gå fra hinanden. Det vil være tageligt over for en selv at blive det. Ja, ja, og for den anden at blive, blive det for den, altså for den andens skyld. Præcis. Det er jo ikke sådan, kærlighed skal være. Mm-mm. Mm-mm. Jeg har aldrig løjet for ikke at miste en person, jeg ikke vil miste. Mm-hmm. Hvad har du løjet om? Med min ekskæreste, der havde jeg jo lovet omkring lidt, at min familie havde det okay med, at jeg var til fyre. Ja. For ikke at få ham til at blive bekymret over min situation. Ja. Men han gjorde lidt det samme, så vi var lidt lige om det. Jeg har aldrig taget et bestemt sted hen for tilfældigt at kunne støde ind i en person, jeg gerne ville støde ind i. Nej. Jo. Mm. Altså, hvis du for eksempel ved, ham her jeg er lidt vild med. Han arbejder jo lige herovre på Hartbæreri. Mm-hmm. Så nu går jeg frem og tilbage foran Hartbæreri, for at se, om han måske lige... Jeg ses bare ikke med så mange. Jeg er ikke sådan... Uden at lyde klam. Altså virkelig uden at lyde klam. Det lyder så kliché at sige. Men jeg opsøger ikke kærlighed på den måde, og føler mere, at det kommer til mig. Når det kommer til mig, så slupper jeg det, fordi jeg ved, at der er fuld interesse fra vedkommende. Det tror jeg da helt klart også er den sundeste måde at gøre det. Det er det på. Ikke? Jo. 100%. Jeg har aldrig lagt ting på sociale medier for at få en bestemt persons opmærksomhed. Selvfølgelig har jeg det. Jeg svæver. Ja, det har jeg. Det har jeg. Hvem? Til at starte noget. Min ekskæreste, da vi slog op sammen, havde lidt håb omkring, at hans venner vil se det, jeg lagde ud. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg læste nogle flotte billeder af mig selv. Ja, selvfølgelig. Jeg viste, at jeg fortsatte mit liv, og jeg ærede mig over situationen. Ja. Hvilket jeg gjorde. Jeg græd jo hver dag i flere måneder. Ja. Men jeg viste det jo som om, at jeg har det så godt. Det er jo sådan, vi gør. Sådan har jeg også gjort. Altså, jeg har lagt de sindssygeste bikini-billeder og videoer ud, da jeg blev forladt. Og så tog jeg bikinien på, fik det taget, gik ind og græd videre. Ej, fuck. Ja. Men det er også din måde at deal med det på. Jamen, det er bare, det er bare hardcore. Ja. Det er det. Jeg har aldrig tjekket en kærestes telefon. Ej, er det fucked up at sige her? Ej, ved du, jeg kan godt sige det. Prøv at høre. Don't hate me, guys. Men han var i bed, og telefonen var åben. Hallo. Hvad fandt du så? Jeg så, om han stadig havde Tinder. Han det? Han havde ikke Tinder. Okay. Jeg kiggede ikke beskeder. Mm. Det var mere sådan, om han havde dating apps. Ja. Eller, ej, hvor er jeg forfærdelig. Men jeg tror bare, det var en ting, jeg bare skulle få afklaret med mig selv. Fordi jeg følte aldrig, jeg må se hans telefon. Nej. Han var meget sådan privat med. Men det var, så får man også meget mere lyst til at gøre det. Det er fordi hvis det, jamen det er det, hvis det er som om, man holder noget hemmeligt, så bliver man jo nervøs. Det man ikke må, vil man jo gerne gøre sig. Det er det. Jeg har aldrig gjort noget drastisk med mit udseende for at imponere en bestemt person. Jo, det har jeg da. Hvad har du gjort? Jeg kan huske, der var en fyr, jeg havde været sammen med, som var sådan, kort hår til fyre er så flot, især hvis de har krøller og sort hår. Så var jeg sådan, nå, ugen efter, jeg klippede mit hår. Og var sådan, nå, og så var sådan, har du fået en ny frisyr? Sådan ja, ja, ja, du ved, ja, casually, det skete bare. Lad os lære at snakke om det. Det er virkelig rigtigt. Ej, men ja, jeg er fuldstændig på samme måde. Altså, jeg tror, at alle mine ekskærester har været virkelig vilde med blondiner. Og, jeg synes altid, at det er sådan, det er rigtig dårligt for mit hår at være meget blond, fordi det slider det virkelig meget. Altså, det er jo rigtig usundt for håret. Ja. Så altid, når jeg sådan er lykkelig og glad i parforhold, og føler mig tryg og glad, så stopper jeg med at farve mit hår, fordi jeg sådan, det er meget bedre for mit hår ikke at blive farvet. Og så når vi går fra hinanden, så er jeg sådan, for helvede, nu bliver jeg nødt til at blive blondine igen, så han kan se. Ja, Maske, du kan stadigvæk. Du viser stadig, du har gnisten. Præcis. Du er stadig villig til at kunne ligne det, du gjorde før. Præcis, det er det. Nu skal du rigtig savne det. Oh my god, hvor det rigtigt. Det er jo lige det. Man skal lade være med at give dem hele armen. Ja. Man skal stadig spille dejligt igennem forholdet, og lade være med at vise den 100%. Det har jeg lært. Og så må de få den, når der er man får ringen. Det er der, vi er. Og hvis det er, de stadig er sådan lidt irriterende over, at man sådan begynder at se lidt mere naturlig ud. Så skal man have lidt filler, lidt farvet hår. Ej, så skal man finde en anden, elsker en for den, man er. Kan man nogensinde finde det? Det er jeg ret sikker på, at min mand gør. Jeg elsker i hvert fald ham for den, han er. Ja, virkelig. Altså, vi har været sammen i 5 år nu, og jeg synes, at han er fuldstændig vidunderlig og det smukkeste, dejligste menneske i verden. Lige meget, hvad han vejer, og hvordan hans hår ser ud, eller hvad han er på. Jeg synes bare, han er så fucking dejlig og det, cute. Det, jeg gerne vil have, sådan en, jeg kan være ligeglad med omkring ting. Ja, sådan har jeg det i hvert fald med ham. Jeg tror, at sådan har det sådan med mig. Og det er bare virkelig dejligt. Ej, hvor dejligt. Ja. Ej, jeg hader bare vi har også fået nogle børn og sådan noget. Og der, hvor mange børn har I? Vi har 2. Og der må jeg sige, at det hjælper også lidt på det, fordi der man er for travlt. Ja, ja. Og plus, altså, når man har fået børn, you never go back to the past. Altså, det er sådan, det kan man bare man er en familie nu. Det er dejligt. Det er det, ja. Jeg synes bare, at folk har for høje forventninger til mig nogle gange. Det er som om, de prøver lidt at gøre deres liv mere poleret, end det er, for at de kan vinde mig nogle gange. Giver det mening? Ja, ja. Men det er da vildt spændende. Om det er noget, der udstråler selv. Jeg vil gerne have en person, ligesom altså din mand, du ved sådan, nede på jorden, nogen man kan stifte en familie med på et tidspunkt, du ved. Men ikke det der seje fis, penge og biler, og jeg giver ikke en fuck for det. Nej, men jeg tror, man kan godt tro, at du gør, ja, fordi du har det der liv på sociale medier, ikke? Og man ser, der regner rundt med alle mulige seje venner, og du glimter, og du stråler, og så tænker de her smukke fyre, hvordan skal jeg dog få sin anden? Det er så ærgerligt. Altså, jeg må imponere ham, jeg må være prinsen på den hvide hest, før at han vil have mig. Det er bare ærgerligt. Nu har du i hvert fald også sagt her, at du behøver ikke være prinsen på den hvide hest for at score dig. Du må gerne bare være dejlig og sød af dig selv. Ej, du forstår mig så meget. Oh my god, jeg har dig. Oh, virkelig. Sinan, tusind tak, fordi du ville være med. Selv tak, det var mig en ære at være med her. Altså, det var en kæmpe fornøjelse for mig. Du var jo nervøs til at starte med. Hvordan var det at fortælle din historie? Det var dejligt, faktisk. Jeg er spændt på, hvordan folk vil tage det, om de synes, jeg er en kont, eller om de synes, Sinan, du er sød. Hvis der er nogen, der gerne vil date mig, send mig en DM. Det er jo en kæmpe dating-annonce, det her. Jeg vil sige, der er mange gæster, der får mange beskeder, efter de har været med. Nej, seriøst? Ja, det er rigtigt. Oh my god. Jeg skal lige gøre mit Instagram-feed flot, før jeg kan skrive til mig, hvornår kommer der podcast ud. det var sjovt. Ej, shoot. No. Men held og lykke med det hele. Tusind tak. Tak. Hvis du har et kærestesorgsspørgsmål, du gerne vil have hjælp med her i podcasten, så kan du sende mig en besked på Instagram. Så kan det være, at det er dit spørgsmål, vi tager op i næste uge. Og indtil da, så skal du bare huske, at alt bliver godt igen. Mit navn er Maria Jensel. Du har lyttet til 112 for knuste hjerter. Vi lyttes ved.